हरे कृष्ण क्लास बाय रामकृष्ण बाबा जी ऑन 18th अगस्त गोपाल चूड़ामणि बरहा पीड़ा राम मृगमद तिलकम कुंडला क्रांति कंडम कंजाक्षम कंभकंठम सुभनुखम साधरेण स्तवेन श्यामं शांतं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयंत्यां वंदे वृंदावनस्थं युवतीशतव्रतं ब्रह्मगोपालवीशं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते त्वां नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वं हं वंदे परमानंदमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरि भक्ति प्रवृत्ताय हरि नाम परायण दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे जय गोसाईं करी चरण वंदन जहां ते विधना सभीष्ट पुरन दुर्गमे पथि मेंध्यस्य स्खलत्पात् कतिर्मुहु स्वकृपायष्टिदानेन संत संतवलम्बनम् हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे कौन सी ये नहीं ठीक कर लो नहीं ठीक है दादा जी तो ज़्यादा लाभ वैसे मुझे लग रहा है कि छोटा रूम है आवश्यक स्पीकर की आवश्यकता नहीं है चलो ठीक ये प्लेट मैं इसको ये कभी टाइम लगेगा हाँ सब सब अभी तक हम लोगों के द्वारा ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन सा ग्रंथ आरंभ किया जाए। कभी किसी टॉपिक पर कथा होती थी, कभी किसी टॉपिक पर, लेकिन अभी भक्तों की इच्छा है कि जो कथा है थोड़ा उसमें रस होना चाहिए। सिद्धांत की अति आवश्यकता है, रस खेलता है सिद्धांत रूपी मंच पर, आसन पर, आधार पर। जिस प्रकार से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन एक मंच पर करता है, उसी प्रकार से जो रस है उसके लिए आधार चाहिए, नहीं तो बिखर जाएगा। पात्र चाहिए जिसमें वो रस ठहर सके, रुक सके। तो वो पात्र का काम करता है सिद्धांत, व्यक्ति को मर्यादित रखता है सिद्धांत, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करणीय है क्या त्याज्य है, सबका मार्गदर्शन सिद्धांत के माध्यम से होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि पहले अपने सिद्धांत को पुष्ट करे। चूंकि हम लोग राग मार्ग के साधन हैं, राग मार्ग से क्या मतलब है? राग जो भक्ति होती है, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, रागात्मिका जो भक्त हैं, उनका जो अनुगत्य किया जाता है, उनके अनुगत्य करने वाले जो साधक हैं, उनको रागानुगा कहते हैं। अनुगा राग के जो अनुगत है, रागात्मिका भक्तों के जो अनुगत है, उनको रागानुगा कहते हैं। लोभ जो बढ़ता है श्रवण के माध्यम से बढ़ता है, जब हम उन रागात्मिका भक्तों के प्रसंग का श्रवण करते हैं, तो उस प्रसंग को श्रवण करने से हमारे अंदर लोभ की वृद्धि होती है। किस प्रकार का लोभ? कथा का लोभ, भजन में आगे बढ़ने का लोभ। वो लोभ, लोभ जैसे संसार में धन का लोभी व्यक्ति होता है, वो दिन रात चिंतन करता है कि मैं कैसे धन को प्राप्त करूं। उसी प्रकार से कथा का श्रवण करने से जो साधक होता है उसके अंदर चिंतन होता है कि मैं कैसे भगवान की नई नई लीलाओं का श्रवण करूं, कैसे भगवान का जो भजन है उसमें मैं आगे बढ़ूं, कैसे भगवान की स्मृति अखंड हो, अविच्छिन्न हो, अबाधित हो, निर्बाध रूप से अविच्छिन्न तैल धारावत, उसका चिंतन सदा चलता रहे, ऐसी उसकी चेष्टा रहती है। उसके लिए जो हमारे आचार्य गण हैं, उन्होंने रस शास्त्रों का प्रणयन किया, स्वाभाविक रूप से उत्कंठा उसके अंदर हो। उसमें एक ग्रंथ है राधा रस सुधा निधि, भगवान की साक्षात ह्लादनी शक्ति की मूर्त रूपा श्रीमती राधा, जो रस रूपा है राधा रानी, जो रस रूपा है, उन रस रूपी जो सुधा अमृत है, उस अमृत का जो निधि है, सागर है, समुद्र है, आकर है, खजाना है, उसका इस ग्रंथ में प्रणयन किया गया है। तो किसी भी ग्रंथ का जब आरंभ किया जाता है तो एक शिष्टाचार है, एक मर्यादा है मंगलाचरण की। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तो प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया है। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीप प्रसून छविं प्रोथ्यं कृत्य भुजद्वयं हरि हरि तुच्चैर्वदन्तम्। नित्यन्तं दुतमश्रुनिर्झरचयः सिञ्चयन्तं मुरवीतलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं शिखौरचन्द्रं नमः। वंदना कर रहे हैं अपने इष्ट देव की, जो गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, वैष्णव भी हैं, इष्ट भी हैं। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। इन तीनों का स्मरण कर रहे हैं। कौन? भगवान के साक्षात पार्षद परम प्रिय श्रीमान प्रबोधानंद सरस्वती पाद, प्रबोधानंद सरस्वती दक्षिण भारत में, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनका संपूर्ण परिवार श्री संप्रदाय में दीक्षित था। इनके भाई थे वेंकट भट्ट, जो कि बड़े थे, एक मध्यम भाई थे, उनका नाम त्रिमल्ल भट्ट था। ये इनका परिवार था। लेकिन जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, वो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित ना हो करके उनको अद्वैत संप्रदायी लोगों का संग प्राप्त हुआ, और अद्वैत संप्रदायी लोगों का संग प्राप्त करने से उनकी अद्वैत मत में निष्ठा हो गई, आस्था हो गई। उन्होंने घर का त्याग किया, घर का त्याग करके वो यहां काशी में रहने लगे। तो इनके जो बड़े भाई थे वेंकट भट्ट, उन वेंकट भट्ट के पुत्र ही हैं श्रीमान गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो कितना घनिष्ठ संबंध है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के भतीजे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में 4 मास के लिए वहां पर रहते हैं, और चतुर्मास में जब वहां महाप्रभु रहते हैं, उस समय पर उनको महाप्रभु का संग प्राप्त होता है, सत्संग मिलता है, और सभी की जो मति है वो महाप्रभु के चरणों में लग जाती है। भगवान में विशेष गुण होते हैं, सर्वाकर्षक का गुण होता है। तो जो भी महाप्रभु के संपर्क में आता था, संपर्क में आने मात्र से उसकी इस प्रकार की महाप्रभु के चरणों में निष्ठा हो जाती थी, आसक्ति हो जाती थी, कि वो किसी भी स्थिति में उनको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो इस प्रकार की स्थिति जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं, यानी कि जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, इनका पहले नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। तो अद्वैत मत में इनकी रति मति थी, और उस अद्वैत मत से ये वैष्णव कैसे बने, कैसे वैष्णव मत को इन्होंने स्वीकारा, अद्वैत संप्रदाय में ये सन्यासी थे, और सन्यासी भी साधारण नहीं, 10,000 सन्यासी गुरुओं के, सन्यासी शिष्यों के गुरु थे, 10,000 इनके सन्यासी शिष्य थे, बड़े उद्भट विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान इनसे आके शास्त्रार्थ किया करते थे और उनको ये परास्त करते थे। ऐसी इनकी क्षमता थी। जब काशी में इनका निवास था, इन्हें महाप्रभु के विषय में मालूम चला कि किस प्रकार से एक नई अवस्था का सन्यासी है जिसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, वो सन्यासी होकर के नृत्य करता है, गायन करता है, पागलों की तरह उन्मत्त होकर के भगवान के नामों का उच्चारण करता है, लोग उसे भगवान कहते हैं, वो कोई जादू जानता है, सबको मोहित कर देता है, कोई मोहिनी विद्या वो जानता है। उन्हें जब पता चला कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उनसे मोहित हो गए हैं, सुन करके उन्हें बड़ा भारी क्रोध हुआ। लेकिन क्या करें, उनसे सामना तो हुआ नहीं अभी। उनके एक मित्र थे सारभुवन भट्टाचार्य, जो कि बड़े भारी विद्वान थे, शास्त्रों में पारंगत थे, प्रकाशानंद सरस्वती की भांति ही प्रभावशाली थे। इतने बड़े विद्वान, जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु के वो शरणागत हो गए, अपने आप को उन्होंने उनके चरणों में बिक्री कर दिया, न्योछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, तो समझ नहीं पाते थे कि वो कैसा विचित्र व्यक्ति है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो व्यक्ति उसी का बन जाता है, वो निश्चय ही कोई तांत्रिक है, कोई मोहिनी विद्या जानता है, सबको वो मोहित कर लेता है अपने तंत्र मंत्र के द्वारा। लेकिन मेरे सामने उसकी मोहिनी विद्या नहीं चलेगी, देखता हूं। जब बहुत उनकी प्रशंसा सुनते थे और महाप्रभु के विषय में जब बहुत सारे लोग आकर के उनसे आए दिन कुछ ना कुछ बातें बताते रहते थे, उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने एक श्लोक लिख करके महाप्रभु को भेजा। क्या था? यत्रास्ते मणि कर्ण का मलहरा स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्न तारक मोक्षदम तनुव्रते शंभु स्वयं यच्छति। यत्रास्ते कहते हैं जहां पर मणिकर्णिका मलहरा, जो मणिकर्णिका का घाट है, सरोवर है, सो दीर्घिका दीर्घिका, जहां गंगा नदी का प्रवाह है, रत्न तारकम मोक्षदम, जो नाम जो मंत्र भगवान का तारक मंत्र है, तारक मंत्र रूपी जो रत्न है, जो मोक्ष देने वाला है, तनु प्रति शंभुम स्वयं यच्छति। स्वयं शंभु साक्षात शंकर जो सुनाते हैं अंत समय में, तस्मिन् अद्भुत धामनि स्मरणी रिपोर निर्वाण मार्गे स्थिते, कहते हैं कि उस अद्भुत धाम को, उस नगरी को छोड़ करके जो कि साक्षात निर्वाण का मार्ग ही है, उस निर्वाण के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को त्याग करके मूढ़ो अन्यत्र मरीचिका पशुवद प्रत्याशा भाव भी, जो मूढ़ है, बुद्धिहीन है, ऐसा व्यक्ति जैसे रेगिस्तान की मरीचिका होती है, उसकी तरह वो भटकता फिरता है संसार में, किसकी तरह, पशु की तरह, पशुवत प्रत्याशा। अरे किस आशा से वो घूमता है, धावती भागा फिरता है। बड़ा ही एक लांछन उन्होंने दिया, लिख करके भिजवा दिया महाप्रभु को। अरे काशी में वास करना चाहिए, ये तो साक्षात मोक्ष देने वाली नगरी है, जहां साक्षात शंभु शंकर अंत समय में भगवान के नाम का जो तारक मंत्र रूपी रत्न है उसका श्रवण कराते हैं। उस नगरी को छोड़कर कौन मूर्ख है जो पशु की तरह संसार में भटकता फिरता है। अरे तुम किस तरह के सन्यासी हो। इस प्रकार का कटाक्ष उन्होंने महाप्रभु पर किया। तो महाप्रभु उत्तर देते हैं, घर मांभो मणिकरिका भगवतः पादांबु भागीरथी काशी नाम पतिर्धर्ममेव भजते श्री विश्वनाथः स्वयं। घर मांभो श्वेत पसीना जो शरीर से निकलता है, दिव्य दिव्य श्वेत दिव्य जो पसीना है, जिस दिव्य पसीने से मणि कर्णिका भगवतः भगवान के जिस दिव्य पसीने से श्वेत से जो मणि कर्णिका रूपी सरोवर बना है, पादांबु भागीरथी जिनके पाद का अंबु जो जल है, कौन भागीरथी गंगा, जिनके चरण को प्रक्षालन करके जो गंगा आती है नगरी को पवित्र करती है काशी को, काशी नाम पतिर अर्धमेव जो काशी के पति हैं, जिन भगवान के अर्धांग हैं, जय राधे, भगवान के साक्षात अर्धांग हैं वो काशी पति पशुपति शंभु, भजते श्री विश्वनाथ स्वयं, तो उन भगवान का भजन स्वयं शंभु काशीपति जिन भगवान के नाम का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, निरंतर गुणगान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनकी कथा का निरंतर गान करते हैं, ऐसे जो शंभु हैं, एतस्य भी नाम शंभु नगरे निस्तारकम तारकम। इस प्रकार का जो नाम है, उन भगवान का जो नाम है, उन भगवान के नाम से ही जिसको तुम तारक कहते हो, तारते हैं, निस्तार करते हैं, जिन भगवान के नाम को सुना करके, तस्मात कृष्ण पादाम्बुज भज सखे शिपाद निर्वाण दम। हे सखे, हे मित्र, महाप्रभु कहते हैं, अरे ओ मित्र शिपाद, अरे ओ मित्र शिपाद, तुम उन भगवान का भजन क्यों नहीं करते जिनके चरण कमलों से निकली हुई जो गंगा है उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनकी तुम दुहाई दे रहे हो कि वो शंभु जिन भगवान का नाम लेकर के, जिन भगवान का नाम लेकर के जीवों का कल्याण करते हैं, उनका तारण करते हैं, उनको तारते हैं, तुम उन भगवान का भजन करो। इसके अंदर आ गया। क्षमा चाहूंगा, क्या करें, इच्छा बहुत ही, कथा का जो प्रवाह है वो अबाध गति से चले, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया है, लोग दूर से भी आए हैं, कोशिश करूंगा इस प्रवाह को अवरुद्ध करूं। थोड़े समय में कथा जल्दी शुरू होती है तो सबके लिए सुविधा होती है। तो इस प्रकार से जब प्रकाशानंद कहते हैं और प्रकाशानंद के प्रत्युत्तर में महाप्रभु इस प्रकार से इस पत्र को भेजते हैं, इस श्लोक को भेजते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती इस बात पर कोई उत्तर नहीं। जिन बातों को लेकर के उन्होंने महाप्रभु पर कटाक्ष किया उन्हीं को महाप्रभु ने ढाल बनाकर, शस्त्र बनाकर उन पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप प्रकाशानंद सरस्वती निरुत्तर हो गए, परंतु हृदय में अत्यंत कुंठा थी, छटपटाहट थी। अरे मैं इतने सन्यासियों का गुरु हूं, इतना बड़ा मैं विद्वान हूं, एक नवीन बालक सन्यासी वो मुझे निरुत्तर करेगा? फिर से उनसे रहा नहीं गया, एक श्लोक फिर लिखते हैं। विश्वामित्र परास प्रवृत्तियो वातांबुपर्णाशया स्तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टवैव मोहं गता शाल्यं से घृतम पयोदधि युतम ये भुंजते मानवास तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेद विंदस्तरेत सागर। विश्वामित्र पराशर आदि जो महान विभूति हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, वात अंबु वायु और जल का भक्षण करके के पर्णाशना जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते खा करके जो जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसे ऋषि ते भी वो भी स्त्री मुख पंकजम सुललितम जो स्त्री का सुंदर मुख है, मुख पंकज मुख रूपी जो कमल है, सुललित सुंदर है, आकर्षक है, मोह उत्पन्न करने वाला है, मोहित करने वाला है, मदोन्मत्त करने वाला है, उस मुख को देख करके तस्त्वैव मोहं गता मोह को प्राप्त हो गए। शालन सैगृतम पयो दधि युतम ये भुंजते मानव, और जो लोग घृत दुग्ध दधि से युक्त अन्न खाते हैं, व्यंजन खाते हैं, पाते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसका भोग करते हैं, तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत् विंदस्तरेत सागरम, यदि ऐसे लोग भी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लें, अपनी इंद्रियों का निग्रह करने में सक्षम हो सकें, तो ये तो इस प्रकार से है जैसे विद्याचल पर्वत सागर में तैर गया हो। सर्वथा असंभव, इस प्रकार से कटाक्ष करते हैं महाप्रभु के ऊपर। जब महाप्रभु देखते हैं कि महाप्रभु के ऊपर उन्होंने इस प्रकार का भद्दा कटाक्ष किया है, महाप्रभु उस अपमान को, उस कटाक्ष को धीर स्थिर शांत होकर के सहन कर जाते हैं, कुछ प्रत्युत्तर नहीं देते। लेकिन जो महाप्रभु के भक्त हैं वो उसको सहन नहीं कर पाते। महाप्रभु के भक्तों में से ही एक भक्त जब सहन नहीं कर पाते तो प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर देते हैं। सिंघो बली तुरदशु कर मांस भोजी संवत्सरेण कुरुते रतमेकवारम् परावतस्तृणशिलाकणमात्र भोगी कामी भवेद अनुदिनं वद कोत्र हेतु। सिंह जो बलवान द्विरथ हाथी हैं, सिंहो बलि यानी बलवान सिंह हाथी और सूअर का मांस का भक्षण करने वाला संवत्सरेण वर्ष में एक बार केवल रति क्रिया करता है। परावत स्तृण शिलाकण मात्र भोगी, लेकिन जो कपोत है कबूतर है वो शिला कण या तृण का भक्षण करके भी कामी भवेद अनुदिनं वद गोत्र हेतु। अरे वो नित्य प्रति कामुक बना रहता है, नित्य प्रति कामुक बना रहता है। क्या उसका भोजन क्या है? कंकड़ पत्थर सूखे तृण ये उसका भोजन है, इसको खा करके भी वो कामुक बना रहता है। इसका क्या कारण है? प्रकाशानंद सरस्वती ने जब सुना निरुत्तर हो गए। महाप्रभु पर जो उन्होंने भद्दा कटाक्ष किया था लज्जित हुए, निरुत्तर हो गए। बात सत्य है, भगवत जो प्रसाद है चिन्मय, भगवान का जो प्रसाद है उसमें विकार नहीं, चिन्मय। और भगवान के जो भक्त हैं उस प्रसाद का ही सेवन करते हैं, लेकिन जो प्रसाद की महिमा को नहीं जानते प्रकाशानंद सरस्वती जैसे लोग, वो महाप्रभु पर ऐसा भद्दा कटाक्ष करते हैं। लेकिन जब उनको ये उत्तर मिला तो इस उत्तर को पाकर के चुप रहे, फिर उन्होंने कोई पत्र नहीं भेजा। कुछ समय के बाद संवत 1570 में महाप्रभु का काशी में आगमन होता है। काशी में जब आगमन होता है तो महाप्रभु के भक्त चंद्रशेखर और तपन मिश्र उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कुछ दिन यहीं पे विराजें, कुछ दिन यहीं वास करें। महाप्रभु अपने भक्तों का आग्रह टाल नहीं पाते, वहां उनका वास होता है। कुछ दिन काशी का वास करते हैं। काशी में प्रकाशानंद सरस्वती ने जब सुना कि यहां पर महाप्रभु का आगमन हुआ है तो कहते हैं कि देखा उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा सामना कर सके, वो भयभीत रहता है। मेरे सामने आएगा तो निरुत्तर हो जाएगा, सामर्थ्य नहीं है इसलिए मेरे सामने नहीं आता, सन्यासियों की मंडली में नहीं आता, ब्राह्मणों के घर में छिपा फिरता है। जब महाप्रभु के एक भक्त ने इस प्रकार की बातें सुनी और उसने देखा कि महाप्रभु का नाम भी वो ठीक से नहीं लेता, चैतन्य कहकर के पुकारता है, असम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करता है, उसे बड़ी भारी पीड़ा हुई। वो महाप्रभु के पास आता है, महाप्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप उसका कल्याण करें। महाप्रभु कहते हैं कि वो मायावादी हैं और मायावादी कृष्ण अपराधी होते हैं, उस अपराध के कारण ही उनके मुख में कृष्ण नाम नहीं आता, इसीलिए महाप्रभु का वो पूरा नाम उच्चारण नहीं करते, इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य मेरा नाम है, भगवान का नाम उसमें जुड़ा हुआ है वो उसका उच्चारण नहीं कर सकता। मायावादी कृष्ण अपराधी उस अपराध के कारण से मुख से निस्सृत नहीं होता, स्फुटित नहीं होता, नाम उच्चारित नहीं होता। इस प्रकार जब महाप्रभु कहते हैं उनको बड़ी पीड़ा होती है, इसका कैसे उद्धार हो। वहीं पर एक ब्राह्मण युक्ति करते हैं कि क्यों ना मैं सभी सन्यासियों को अपने घर पे निमंत्रण दूं। एक भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं, उस आयोजन में सभी सन्यासी आएंगे और मेरे यहाँ पे जब प्रसाद ग्रहण करेंगे महाप्रभु भी आएंगे, इस तरह से उन दोनों का आमना सामना हो जाएगा। उन्होंने महाप्रभु से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु इस प्रकार से मैंने भगवत प्रसाद के लिए उन सब सन्यासियों को निमंत्रित किया है, आपसे प्रार्थना है आप भी वहां पर पधारिए। महाप्रभु इस प्रकार के आयोजनों में नहीं जाते थे, लेकिन जो भक्त है, भक्त की जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए महाप्रभु ने स्वीकृति प्रदान की। महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, तुम यदि चाहते हो तो मैं जाऊंगा। उनके घर सन्यासियों का आगमन होता है। प्रकाशानंद सरस्वती अपने दल बल के साथ, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ आते हैं। 10,000 सन्यासी शिष्य प्रकाशानंद सरस्वती के हैं, बड़ा विशाल जन समूह है। उस जन समूह के साथ और आसपास के लोग भी एकत्रित हुए हैं कि सन्यासियों का बड़ा भारी दल समूह यहाँ पे एकत्रित हुआ है, हम उनके चल करके दर्शन करें। कुछ उस दर्शन के लिए, कुछ महाप्रभु के दर्शन के लिए भी वहां पर आए। प्रकाशानंद सरस्वती एक बहुत विशाल और ऊंचे आसन पर सामने विराजमान हैं। उनके सभी शिष्य नीचे बैठे हुए हैं, उनकी कुछ सेवा में लगे हुए हैं। बड़ा भारी ऐश्वर्य है, प्रभाव है प्रकाशानंद सरस्वती का। अब देखते हैं महाप्रभु कुछ थोड़े से भक्तों के साथ वहां पे जाते हैं। नई अवस्था है, महाप्रभु के उस गौर जो पीत वर्ण है उस पर गेरुए वस्त्र विराजमान है, उनके उस मुख मंडल पर अद्भुत शांति है, कांति है, प्रसन्नता है, आनंद है। महाप्रभु को देख करके उनका जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देख करके पहले सभी लोग मंत्रमुग्ध से उन्हें देखते रह जाते हैं। इतना सुंदर व्यक्ति, ऐसी सुंदरता तो हमने नहीं देखी आज तक। प्रकाशानंद ने भी देखा कि अरे ये नई अवस्था वाला है, सन्यासी है, और इसके अंदर कितना दैन्य है। वो आए, सबको प्रणाम किया और जहां पर भोजन आदि पाने के पहले हाथ आदि धोते हैं, हाथ पैर, वहां हाथ पैर धोकर के उस गीले जगह पे ही जहां पे सबका पैर आदि प्रक्षालन करने का जल पड़ा हुआ था, उस जल के ऊपर ही बैठ गए। चरण प्रक्षालन जहां चरण प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, सबका जल वहां पे है, और वहीं जा करके उस गीली भूमि पर महाप्रभु बैठ जाते हैं। महाप्रभु की उस अंग कांति, उस तेज को, उस सौंदर्य को देख करके प्रकाशानंद सरस्वती अचानक से उठ जाते हैं अपने आसन को छोड़ करके, महाप्रभु की तरफ दौड़ते हैं। कहते कि हे श्रीपाद, आप इस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं, आकर के हमारे साथ स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार से जब कहते हैं, महाप्रभु को सम्मानित करते हैं, महाप्रभु के विग्रह को देख करके, उनकी मूर्ति को देख करके उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, और जब वो निकट आए, उन्होंने महाप्रभु का सम्मान किया, श्रीपाद कहकर उसके संबोधित किया, उनका अपराध मिट गया, उनका हृदय पवित्र हो गया, प्रेम से महाप्रभु को उन्होंने बिठाया। महाप्रभु बैठते हैं उनके निकट, उनसे कहते हैं कि हे श्रीपाद, हम जानते हैं कि आप भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हैं, जो कि कनिष्ठ है, निकृष्ट है, केशव भारती के आप शिष्य हैं। आप हमारा संग क्यों नहीं करते, आप सन्यासी हैं, आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, वेदांत से आपको क्या कष्ट है। महाप्रभु कहते हैं, हे आचार्य, मेरे गुरु ने देखा कि मैं अत्यंत मूढ़ हूं, उस वेदांत को नहीं समझ सकता हूं, वेदांत की जटिल गुत्थियों को समझने में मैं सक्षम नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं, अशक्त हूं, निर्बल हूं, मूढ़ हूं, मैं नहीं समझ सकता। इसलिए मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम केवल भगवान के नाम का जप करो। मेरे गुरुदेव ने मुझे ये उपदेश दिया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है वो केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। अरे, इस कलयुग में हरि नाम को छोड़ करके कोई गति ही नहीं है। तुम केवल हरि नाम का जप करो, तुम इस जटिल शास्त्र को समझने में समर्थ नहीं हो। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती की कहां मानने वाले, उनके उस दैन्य से बड़े प्रभावित होते हैं। वो जानते थे कि इन्होंने बड़े धुरंधर विद्वान केशव कश्मीरी जैसे पंडितों को बाल्यकाल में ही परास्त कर दिया, बड़े बड़े विद्वानों को ये कुछ शब्दों से ही मात्र मात दे देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है ठीक है, तर्क तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो दैन्य प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को पहले ही असमर्थ बता रहे हैं, शास्त्रार्थ का तो वहां पे वक्त नहीं है, अवसर नहीं है, महाप्रभु उपलब्ध नहीं होने दे रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम नए अवस्था के सन्यासी हो, यदि तुम कुछ समय तक यहां पर रहो तो मैं तुम्हें वेदांत पढ़ाऊंगा, तुम वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते। महाप्रभु कहते हैं, हे शिवान, हे आचार्य, मैं यदि कुछ कहता हूं आपको कष्ट होगा। अरे नहीं नहीं, तुम कहो। महाप्रभु कहते हैं कि आपके कष्ट के कारण ही अब तक मैंने ये बात आपके सामने नहीं रखी। अब यदि आप कहते हैं तो सुनिए, आप वेदांत पढ़ने के लिए कहते हैं, मुझे जो मूल वेदांत है वो तो समझ में आता है, लेकिन इसका जो भाष्य है, इसका जो अर्थ है, जो आपके यहां किया गया है, वो समझ में नहीं आता। उनको बड़ी भारी पीड़ा हुई, आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या कहता है। भाष्य तो किसी जटिल वस्तु को समझने के लिए किया जाता है, व्याख्या किसी श्लोक को समझने के लिए किया जाता है। श्लोक जटिल है, या कोई जो स्तुति है, प्रसंग है, श्रुति आदि है, वो जटिल है। उस जटिल को तो ये आसानी से समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए जो व्याख्या की गई है उसको नहीं समझते। ये कैसी उल्टी बात है। तब महाप्रभु ने समझाते हैं कि देखिए, जो शंकर भाष्य है, जो कि शंकराचार्य के द्वारा किया गया, वो शंकर भाष्य है। शंकराचार्य ने उसमें मुख्य वृत्ति से अर्थ ना लगा करके गौणी वृत्ति से अर्थ किया है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। साधारणतः जैसे समझने के लिए हम कहते हैं, हम राधा कुंड में रहते हैं, तो राधा कुंड में रहने का मतलब हम राधा कुंड जल में नहीं रहते, राधा कुंड के किनारे रहते हैं। जो वृत्ति है, शब्द का अर्थ है, राधा कुंड गांव में रहते हैं, राधा कुंड जल में नहीं रहते। यहां पर उसका अर्थ तट है, स्पष्ट है, लेकिन शंकराचार्य ने मुख्य वृत्ति से अर्थ ना करके गौड़ी वृत्ति से उसके गौण अर्थ को प्रकाशित किया है। उस गौण अर्थ को प्रकाशित करने के कारण उसका जो वास्तविक अर्थ है वो छिप गया है। आपने उस अर्थ को सही मान लिया है, इसीलिए आपकी मति इस शास्त्र पर स्थिर है और मैंने उसे समझ लिया है। इसलिए मैं उसकी मुख्य वृत्ति से जब अर्थ को समझता हूँ तो भगवान के भजन में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुख्य वृत्ति भगवान के भजन में लगने को ही बताती है। उन्होंने कई जगह से प्रमाण दिए, प्रकाश आनंद सरस्वती निरुत्तर कुछ नहीं बोलता। अब वो सभा वहीं पर प्रसाद के बाद भंग होती है। उसके कुछ दिनों के पश्चात महाप्रभु वेणी माधव के दर्शन के लिए आते हैं, उनके साथ कुछ भक्त भी आते हैं। माधव भगवान का दर्शन करके महाप्रभु प्रेम में मुग्ध हो जाते हैं, उद्दंड नृत्य करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं और अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं। अपनी उस सुध बुध को भूल करके महाप्रभु जब नृत्य करते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु का प्रवाह है, जैसे गंगा यमुना की दो धारा उनके दोनों नेत्रों से बह रही हो। अश्रुओं का प्रवाह रुकने का नाम नहीं लेता। महाप्रभु के अंदर रोमांच कंप हो रहा है, शरीर की सुध बुध नहीं है, वो दंड नृत्य कर रहे हैं। उनकी ऐसी अवस्था देख करके, प्रेम के सभी विकारों को जब उनमें साक्षात प्रकट देखा, तो प्रकाशानंद सरस्वती विद्वान तो थे ही, प्रेम के सूक्ष्म रहस्य को वो समझते थे, विद्वान थे। जब उन्होंने प्रेम की उस उच्च अवस्था को देखा, भाव की उस अवस्था को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, सारा अभिमान महाप्रभु के उस उद्दंड नृत्य को देख करके, महाप्रभु के गंगा जमुना रूपी अश्रुओं के उस प्रवाह में बह जाता है। उस नृत्य में आनंद के उस प्रवाह में, आनंद के उस सागर में, जहां सभी भक्त डूबे हुए थे, शरीर की सुध बुध जहां नहीं थी, प्रकाशानंद सरस्वती को पता नहीं चला कि कब वो महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और महाप्रभु से बोलते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी शरण में। उस प्रेम का ऐसा प्रभाव हुआ, उनके सारे अपराध खंडित हो गए, महाप्रभु ने उस पर कृपा की। वहीं पर महाप्रभु उनको नाम देते हैं कि अब तुम्हें प्रबोध हुआ है, तुम्हारा नाम अब से प्रबोधानंद होगा। तो वो प्रकाशानंद सरस्वती जो 10,000 सन्यासी शिष्यों के गुरु थे, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, अद्वैत मत में जिनकी निष्ठा थी, वो प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोधानंद हो गए। अब वो प्रकाश का आनंद नहीं रहा, ब्रह्म ज्योति का आनंद नहीं रहा, अब प्रबोध का आनंद रहा। उन्हें बोध हो गया, प्रकृष्ट रूप से बोध, प्रबोध, प्रबोध हो गया। यहां पर जब महाप्रभु उनको कहते हैं कि हे प्रबोधानंद, तुम वृंदावन जाओ और अब वहां वास करो, तो जो काशी की इतनी महिमा का गान करते हैं, जिन्होंने महाप्रभु के लिए कटाक्ष किया कि वो पशु है जो काशी रूपी नगरी को छोड़ करके भटकता फिरता है संसार में, आज वही प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोध प्राप्त करके उस काशी का त्याग करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। वृंदावन में आकर के लता पता को गले लगा करके प्रेम से रुदन कर रहे हैं, भक्तों का दर्शन करके, उनका आलिंगन करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, धन्य मानते हैं अपने जीवन को। वो मानते हैं कि मेरा जन्म लेना समर्थ हो गया या सार्थक हो गया, मैं समर्थ हो गया भक्ति करने में इन संतों का संग पाकर के। वही प्रबोधानंद यहां पर जब भक्ति के प्रवाह में वो बह जाते हैं, भक्ति के सागर में जब गोते लगाते हैं, जब आते हैं तो भक्तों का संग प्राप्त करके, जब उनका सत्संग करते हैं, उस सत्संग में एक बार भगवान की जो राधा गोविंद की केली लीला है उसको उन्होंने श्रवण किया, लेकिन उसमें राधा गोविंद ने देखा कि ये योग्य नहीं है, उन्होंने उनको उठा करके मथुरा भेज दिया। रात रात में आंखें खोली तो वो मथुरा में। फिर उन्होंने भक्तों से प्रार्थना की, भक्तों की कृपा हुई, उनकी कृपा से लीला रस उनके हृदय में प्रस्फुटित हुआ, रस रूपा भक्ति का उन्होंने याजन किया, राधा रानी के चरणों में उनकी अनन्य निष्ठा हुई। उस अनन्य निष्ठा में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, वृंदावन में उनकी ऐसी निष्ठा हुई कि उन्होंने वृंदावन महिमामृत का गान किया, उसका लेखन किया। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत। वही प्रबोधानंद सरस्वती पाद आज यहां राधा रस सुधा नदी में अपने इष्ट महाप्रभु की वंदना करती है। नित्यंतम दुतम अश्रु निर्झर जय सिंचम उर्वीतनम, जो नित्य करते हैं निर्झर, जैसे उनके नेत्रों से झरना बह रहा हो, उनके नेत्रों से झरना बह रहा हो, फव्वारे उनके नेत्रों में जैसे लगे हुए हों, ऐसे वो महाप्रभु चंचल होकर के अपने पाद पद्मों को पृथ्वी पर आघात करते हैं। उन चंचल चरणों से जब पृथ्वी पर आघात करते हैं, उनके विग्रह में बार बार रोमांच पुलक और कंप हो रहे हैं, सात्विक भाव का उदय हो रहा है। ऐसे उस मधुर मूर्ति का चिंतन करके, स्मरण करके, अपने ध्यान नेत्रों से दर्शन करके महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं आज इस राधा रस सुधा निधि का गान करने जा रहा हूं और इसके प्रारंभ में अपने इष्ट आपको मैं वंदना करता हूं। चैतन्य चंद्रामत, जो कि प्रबोधानंद सरस्वतीपाद का ही एक ग्रंथ है, उस चैतन्य चंद्रामित नामक ग्रंथ में स्वयं प्रबोधानंद सरस्वतीपाद कहते हैं, यथा यथा गौर पदारविंदे विन्नेत भक्तिं कृत पुण्य राशि तथा तथो सर्पति हृत्य कस्मा राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। कहते हैं कि जो पुण्यात्मा भक्त साधकों के हृदय में शिगौर चरणों में जिस परिमाण में भक्ति रखते हैं, उसी परिमाण में उनकी भक्ति श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में होती है। तो जितनी आसक्ति, जितनी निष्ठा गौर पाद पद्मों में होगी, उसी अनुपात में वो आसक्ति, वो प्रेम, वो निष्ठा, वो समर्पण श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में होगी। तो राधा माधव के जैसे वो भक्त हैं, वैसे ही गौर चरणों के वो भक्त हैं, गौर चरणों की वो वंदना करते हैं। इस प्रथम श्लोक में समय बहुत अधिक हो गया है, थोड़ा और बढ़ते हैं, उसके बाद विश्राम लेंगे। महाप्रभु, काफी लोगों को यहाँ पे दूर जाना है, महाप्रभु जब उन्होंने जाना, महाप्रभु युगल विग्रह के ही सम्मिलित रूप हैं, या कहें कि राधा रानी की जो कांति है, उस अंग कांति और गौर वर्ण को लेकर के जो कृष्ण है वो प्रकट हुए हैं महाप्रभु के रूप में, वही महाप्रभु अपने अवतरण का प्रयोजन बताते हैं। या ये कहें उनके अवतरण का प्रयोजन जो था उसको चुरा लिया, मन की जो बात थी उसको समझ लिया स्वरूप गोस्वामी पाद ने और रूप गोस्वामी पाद ने। साक्षात रूप में नहीं बताया, समझ लिया। भगवान ब्रज बिहारी जो ब्रज के मुकुटमणि हैं, जो ब्रज की रानी हैं, राधा रानी, वो द्वापर युग में जब लीला करते हैं, द्वापर युग की लीला में भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, लेकिन जब द्वापर में भगवान आते हैं, लीला करते हैं, उस लीला में उन्होंने देखा कि मैं रस रूप हूं, मुझे कोई आनंद प्रदान करे ऐसा इस जगत में दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं सबको आनंद प्रदान करता हूं, मुझसे सभी लोग आनंदित होते हैं, लेकिन मुझे कोई आनंद प्रदान कर सके ऐसा एकमात्र मैं राधा रानी को देखता हूं। तो उनकी ये अंदर इच्छा थी जानने की, कि राधा रानी की जो प्रेम की महिमा है वो क्या है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नहीं है वो आस्वादो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय। कह रहे मदीय, मेरी वो जो महिमा है या मधुरिमा है उसका आस्वादन जो राधा रानी करती है वो मेरी मधुरिमा किस प्रकार की है। किस प्रकार की मेरी महिमा है, मधुरिमा है। और आगे कहते हैं सौख्यम चासा मद अनुभवतः कीदृशम इति लोभात। जो सुख राधा रानी को प्राप्त होता है वो कैसा है। तीन प्रश्न, एक राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, दूसरा जो मेरी मधुरिमा है मुझ में ऐसा क्या है, सभी लोग मोहित हो जाते हैं, सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे आकर्षित तो होते हैं, वो मेरी मधुरिमा कैसी है। ये जो राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है उस मधुरिमा से, वो आनंद वो सुख कैसा है, ये तीन बातें मुख्य रूप से। ये इसको वो जानना चाहते थे। भगवान कहते हैं मैं पूर्ण काम हूं, मेरी कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, मैं सदा संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, आनंदित हूं। तो मुझे कोई स्प्रह ना होने पर श्रुति कहती है आप्त कामस्य का स्प्रहा, जो अपने आप में ही आनंदित है उनकी क्या चेष्टा है, क्या इच्छा है, क्या स्प्रहा है, वो क्या प्राप्त करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ उनको बोला गया है सो अकाम्यत, क्यों परस्पर विरोधी बात। भगवान रस रूप है जिनको कहा गया है रसो वैसा, यदि वो रस रूप है तो निश्चित रूप से उनमें रस की अभिलाषा तो है। सो अकामयत रसो वैसा, तो भगवान कहते हैं मैं रस रूप हूं। रस रूप होने पर भी मेरे अंदर उस रस को प्राप्त करने की निरंतर चेष्टा रहती है। सभी रसों के भगवान भोगता है, पांच मुख्य रस, सात गौण रस, द्वादश रस। भगवान देखते हैं कि वो कैसा रस है जो मेरी जो पांच इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो ये विकार हैं, या शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो पंत पांच भूत हैं, इनसे ही इनकी जिनकी उत्पत्ति होती है, इसमें बोलते हैं कि मैं पूर्ण काम होने पर भी, रस रूप होने पर भी, पूर्ण रस होने पर भी मैं देखता हूं कि मैं सबको आनंद दे सकता हूं, लेकिन मुझे कोई आनंद दे सके ऐसा कोई नहीं है। एकमात्र राधा रानी में इसकी मैं अपवाद देखता हूं। राधा रानी इसका अपवाद है, क्योंकि मुझसे भी कई गुना अधिक आनंद वो प्राप्त करती है। जो मेरा शब्द है, मेरी वंशी ध्वनि है, उस वंशी ध्वनि से मिलती जुलती जो बांसों के संघर्ष से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि का श्रवण करके राधा रानी मधोन्मत्त हो जाती है। मैं तो उस प्रकार से नहीं होता, मैं भी उस ध्वनि का श्रवण करता हूं, तो जो उनकी स्थिति होती है वैसी स्थिति मेरी क्यों नहीं होती? मेरा साक्षात आलिंगन करने की तो बात दूर रही, मेरे वर्ण के समान जो नवीन तमाल वृक्ष होता है, उस तमाल वृक्ष को देख करके ब्रह्म से जब राधा रानी उसका आलिंगन करती हैं, तो उसका आलिंगन करने से उनको जो सुख प्राप्त होता है, मुझे तो वैसा प्राप्त नहीं होता। तो ये जो इस प्रकार के भगवान कहते हैं कि मेरे जो मेरा चर्वित तांबूल है, उस चर्वित तांबूल को जब राधा रानी सेवन करती हैं, उनको जो आनंद प्राप्त होता है और उस आनंद में अपने देह की उनको विस्मृति हो जाती है, साक्षात राधा रानी के अधर रस का पान करने पर भी मुझे वैसा नहीं होता। जो मेरी अंग गंध है उससे संपूर्ण जगत सुगंधित तो होता है, लेकिन राधा रानी की जो गंध है उससे मैं कुछ अभिभूत तो होता हूं, लेकिन मेरी गंध से, जिस दिशा से मेरे शरीर की गंध जाती है, उस दिशा से उस गंध के वायु द्वारा जो गंध ले जाई जाती है, उस गंध के जब राधा रानी का जब उसकी नासिका का स्पर्श होता है गंध से, तो केवल उसके स्पर्श मात्र से राधा रानी उस दिशा की ओर धावित तो होती है, भागती है। मेरी तो वैसी स्थिति नहीं होती। इस प्रकार से जब कई प्रकार से वो विचार करते हैं तो उनके अंदर वासना जगती है कि जो राधा रानी को सुख प्राप्त होता है वो कैसा है, कैसे वो सुख प्राप्त होगा। राधा रानी के जो प्रेम की महिमा है वो कैसी है, उनको किस स्तर का प्रेम है। कृष्ण विषय है, राधा रानी आश्रय है। विषय कभी भी अपना आस्वादन नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अपनी रूप माधुरी का आस्वादन नहीं कर सकता, सामने जो दूसरा होगा उसकी रूप माधुरी का आस्वादन कर सकता। जैसे एक दृष्टांत आता है, गन्ने का रस है, गन्ने के रस को जब तपाया जाता है, तपाते तपाते धीरे धीरे वो गाढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, और जैसे जैसे वो गाढ़ अवस्था को प्राप्त करता है उसकी जो मधुरिमा है, उसकी जो मिठास है, क्रमशः धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है, आस्वादन अधिक हो जाता है। उसकी जो पराकाष्ठा है, जो मिश्री के रूप में प्राप्त होती है, उसकी तो बात ही क्या। तो उसी प्रकार से स्नेह मान प्रणय आदि जो ये भक्ति के जो क्रम है उनमें जो मदन जो भाव है, मदन जिसकी साक्षात विग्रह स्वरूप राधा रानी है, वो कैसा है, ये राधा रानी में कृष्ण में नहीं है। मादर जिस प्रकार से हम देखते हैं, एक पात्र होता है, उस पात्र में अग्नि रखी जाती है, शीतकाल में ठंडी के दिनों में हम अग्नि से अपने शरीर को गर्म करते हैं, उसका सेक लेते हैं, तो जो सेक लेने वाले हैं वो है विषय, और जो पात्र है जिसमें अग्नि रखी हुई है वो अग्नि है, अग्नि अग्नि जो पात्र है वो पात्र है आश्रय। तो जितना अग्नि का प्रभाव उस पात्र में होगा उतना प्रभाव विषय यानी दूर बैठे व्यक्ति जो कि उसका ताप ले रहा है उस पे नहीं होगा। जिसके हृदय में प्रेम है वो जितना उस प्रेम से प्रभावित होगा, अभिभूत होगा, उसकी क्रियाओं को देखने वाले व्यक्ति उतने अभिभूत नहीं होंगे। जो व्यक्ति मिठास का सेवन करता है या मिठास को अनुभव करता है, मिष्ठान का भोजन करता है, वो मुख से बोल सकता है कि ये मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन किस अनुपात में मीठा है सामने वाला व्यक्ति सुन करके उसका अनुभव नहीं कर सकता। तो कृष्ण ये देखते हैं कि मैं कैसे उसका अनुभव करूं, उसका अनुभव करने के लिए मुझे भक्त बनना पड़ेगा, लेकिन उस भक्ति की उस पराकाष्ठा को उसको संभालने के लिए, उस मदनाख्य महाभाव को संभालने के लिए एक आधार तो चाहिए ना। उसके लिए उन्होंने उधार लिया राधा रानी से, राधा रानी का वर्ण गौरवर्ण पीत गौर अंग कांति वो उधार लिया और उसको उधार लेकर के वो कृष्ण अपनी उन वांछाओं को पूर्ण करने के लिए गौर रूप में अवतरित होते हैं, अपनी उन वांछाओं को पूर्ण करते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जब महाप्रभु यहां पर आते हैं, महाप्रभु उस मदन आख्य का महाभाव का महाप्रभु वो कभी भी राधा रानी में देखने में नहीं आता, लेकिन वही कृष्ण जब उनसे उधार लेकर के उस भाव को देखते हैं तो कभी उनका जो शरीर है कूर्म की तरह हाथ पांव सब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक पिंड की तरह शरीर हो जाता है। तो कभी उस प्रेम के प्रभाव से उनके जोड़ खुल जाते हैं और दूर दूर चले जाते हैं, गर्दन कहीं है पैर कहीं है, जोड़ खुल जाते हैं, दूर दूर संभाल नहीं पा रहे हैं। एकमात्र राधा रानी है जो उसको धारण करके रखती है, वो तो साक्षात मदनाख्य महाभाव की मूर्ति है। जिस तरह से मैंने मिश्री का उदाहरण दिया, स्नेह मान प्रणय आदि सब प्रकार के जो ये भाव ये होते हैं उनकी जो पराकाष्ठा होती है ये यहाँ पर जाकर के ये विश्राम होती है, इसके बाद अब उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। भाव की चरमोत अवस्था बिल्कुल टॉप लेवल वो अवस्था वो है मदनाख्य महाभाव जो कि केवल और केवल राधा रानी में होता है, सखियों में भी नहीं है, वो सखियों में प्रेम है राधा रानी के अनुपात में नहीं है। लेकिन मंजरी ज्यादा विस्तार में जाना संभव नहीं होगा, मैं केवल यहीं पे करूंगा क्योंकि समय भी अधिक हो गया है। तो ये जो मदनाख्य महाभाव है ये पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा। इस महाभाव को जानने के लिए, इस प्रेम की अवस्था को जानने के लिए, अपनी इच्छाओं को तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो कृष्ण गौर होते हैं और वही गौर हम जैसे साधकों के लिए जो कभी नहीं प्रदान की गई वस्तु उस वस्तु को हमें प्रदान करते हैं, जो कि सर्वथा जीव अयोग्य है, इसके योग्य नहीं है। आज तक वो वस्तु प्रदान नहीं की गई, वो दुर्लभ वस्तु, उस वस्तु को महाप्रभु यहां प्रदान करने के लिए आए हैं। ये है मंजरी स्वरूप का वैशिष्ट्य, उस भाव का आस्वादन भी करते हैं और उसे बांटते हैं, बांटते हैं उसे जीवों को, बांटा वितरित किया। ये दुर्लभ वस्तु साधकों को आज प्राप्त हो रही है, लेकिन इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करके भी यदि वो भजन साधन में शिथिल होता है तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए हमारे आचार्यों ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिसमें हम जो राधा रस सुधा निधि का जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, वो बता रहे हैं, वंदना कर रहे हैं महाप्रभु की। तो एक आज के दिन प्रथम श्लोक की ये व्याख्या हुई जो कि प्रस्तावना स्वरूप थी, इंट्रोडक्शन। आगे से हमने विचार किया है, हम इसी ग्रंथ को लेंगे, राधा रस सुधाने जी को। समय अधिक हो गया है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच